alb ascuns în trupul meu, ești zeu păgân și ești al meu. Tu știi chipul meu secret și sufletul mi-l știi, nunta mea de noapte și de zi. Face rău cu mâna mea. Poate ardem mult prea mult și suntem prea geloși. Suntem doi nebuni și doi frumoși. Da, te iubesc cum n-am iubit pe altcineva. Eu te iubesc, ești nebunia mea. Da, te iubesc, mă obsedez, mă stăpânesc. Stop it.